Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, spor yorumcuları için dünyanın en kolay zamanlarından geçtiğimiz söylenemez senin gibi. Ama yani sporun dışında her şey konuşuluyor doğrusu. Ben şeyi özellikle de aklımdaydı, sen de yazmışsın dün. Yani bu sporculara da arada oluyor, başta Rus sporculara. Onlar yaptırımlara maruz kalıyorlar. Maçlar oynanamıyor. Liglerden atılıyorlar takımlar. Milli takımlar da dahil. Biraz bunu konuşmakta çok yarar var. Ne olacak bu durum? Doğru, yani pek sporda alışmadığımız böyle topyekun bir boykot geldi neredeyse. Rus takımlarına, özellikle milli takımlarına, böyle şampiyonlar düzeyinde. Dediğin gibi çok pek rastlamadığımız bir durum. Yani bir herhalde 92-93 böyle bir yıl falan Yugoslavya'nın başına gelmişti bu. Bu Bosna Savaşı'nın başında herhalde o bir iki yıl falan Yugoslavya takımları, milli takımları bir boykot yemişlerdi o dönemde. Güney Afrika'ya vardır bambaşka bir sorundan bilirsiniz. Yani ırkçılık sebebiyle Güney Afrika sporu tamamen dünyadan yalıtılmıştı. 1964'ten böyle 1992'ye kadar falan. Apartheid değil mi? Apartheid yüzünden tamamen şeydi yani. Hiçbir faaliyette bulunamıyorlardı. Hatta faaliyeti böyle bir iki dalda delen ülke falan olduğunda o ülkeye çok büyük tepki oluyordu. Afrika, diğer Afrika ülkelerinden. Neyse, bu yani çok alışmadığımız bir durum. Rusya'nın şimdi sporda başına gelenler. Yani öyle, önce ilk bir iki gün, iki üç gün böyle bir tereddüt olmuştu uluslararası spor kurumlarından. Yani herkes tabii ne olduğunu anlamaya çalıştı, pozisyonunu belirlemeye çalıştı. Ama sonra silsile halinde yasaklar ve boykotlar geldi. Yani biraz birkaç şey öncülük etti açıkçası. Bir, bence futboldaki FIFA ve UEFA'nın tutumu etkili olduğu diye düşünüyorum. Yani herkes bir futbola da bakıyor tabii orada ne olduğuna. FIFA, UEFA daha doğrusu, hem FIFA hem UEFA böyle ilk iki gün şey yapmadılar. Şimdi milli maçlar dönemi yaklaşıyor mesela. Bu Mart ayı sonunda son Dünya Kupası baraj maçları var. İlk önce bir oraya şey gelmemişti. Hani bir iptal erteleme gibi bir karar gelmemişti onunla ilgili, ama orada oynayacak ülkeler, futbol federasyonları biz Rusya'yla maçı çıkmayız diye çok kesin bir karar belirtince işte ondan iki gün sonra da Rus milli takımlarına yasak geldi. Şimdi Rusya'nın erkek futbol takımı bu baraj maçlarına çıkacaktı. Galiba önce Polonya ile oynayacaklardı. Üzerine de İsveç bir takım daha var. Yani İsveç, Finlandiya galibiyle mi ne oynayacaklardı? Şimdi Rusya'nın durumu iptal. Yani bu 2022 Dünya Kupası'na katılamayacaklar. Bu baraj maçlarına çıkamayacakları için. İşte bu futbolu şeyler takip etti. Diğer spor dalları. Yani şu an basketbolda tüm Rusya'nın milli takım maçları, hatta Rus kulüp takımlarının olduğu maçlar da ertelenmiş durumda. Tabii bu erteleme tamamen iptale mi dönüşecek? Göreceğiz. Sonra da Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tavsiyesiyle, yani uluslararası federasyonlara Rusya'lı olan milli müsabakaları erteleyin, iptal edin tavsiyesi gelmişti. Bunu da açıkçası uyguladılar. Peşi sıra federasyonlar yasaklar getirmeye başladı milli takım düzeyinde. Son olarak dün sanıyorum o karar alındı. Şimdi Pekin'deki kış olimpiyatları bitti biliyorsunuz, ama tıpkı yaz olimpiyatlarında olduğu gibi bir de paralimpik kısmı var bunun. Yani oyunlar bittikten işte 10-12 gün sonra bu sefer 10 günlük süre için paralimpik sporcular yarışıyor. Şimdi paralimpik ne demek bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. Bedensel engelli olimpiyatları. Evet. onlar yarışıyorlar. Bu 1980'den beri var galiba. Yani olimpiyatların çok ciddi bir kısmı aslında. Yani hatta adalet dosyası verirken olimpiyatlar ve paralimpik oyunlar diye adalet dosyası veriyorsunuz ve düzenliyorsunuz. İşte binlerce sporcu da orada yarışıyor. İnsanlığın en uç iyi noktalarından bir tanesi bu paralimpik oyunlar. Evet, kesinlikle. Tabii şey kadar, yani ben de açıkçası normal olimpiyatlar kadar takip edip izleyemiyorum. Belki bir iki istisna hariç. Oraya da yani Rus ve beyaz sporcular Pekin'e gittiler bu olimpiyat paralimpiklere katılmak için. Yani düne kadar hani katılabilecekleri düşünüyordu ama özellikle hem Ukrayna sporculardan böyle bir çağrı geldi. Almayın sporcuları diye. Herhalde birkaç ülkenin de baskısı olunca dün Uluslararası Olimpiyat Komitesi Rus ve beyaz sporcuların yarışamayacağını açıkladı. Sanıyorum Rusya bu hem olimpiyattaki durumla bu paralimpik oyunlarla ilgili hem diğer konularda spor tahkim mahkemesine itiraz edecek ama herhalde bu Pekin'deki sporcularla ilgili bir karar yetişir mi birkaç güne bilmiyorum. Zor gözüküyor. Dediğim gibi ya diğer bir sürü spor dalında da işte yani kayaktan jimnastiğe, judoya falan birçok spor dalında da yani işte Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonası ya da etap yapılan dünya kupası gibi yarışmaların Rus sporculara, Rus milli takımlarına daha doğrusu Rus milli sporcularına kapandığını söylemek lazım. Şey zaten orada pek tereddüt yoktu. Yani Rusya'da düzenlenecek bir takım etkinlikler, şampiyonlar, turnuvalar vardı. Onlar tamamen iptal oldu. Hani işte 2022'nin belki son dönemine kadar hatta olan işte voleybol dünya şampiyonası mesela. Onlar şimdiden iptal durumda. Hani Rusya'dakiler. Bu aynı zamanda hani Rusya'ya dair bu alınan işte boykot önlemlerinin dışında bir güvenlik sorunu tabii. Peki Alp, ben burada çok tuhafıma giden bir durumu sana bir kez daha sormak istiyorum. Yani şimdi Ukraynalı sporcular da itiraz ettiler dedin. Ben de görmüştüm aynı haberin bir ufak özetini. Peki bu nasıl bir anlayıştır? Yani kendisi de engelli olan bir sporcu başka bir saldırgan bir ülkenin şeyi olsa dahi, vatandaşı olsa bile kendisi gibi engelli bir sporcunun katılmasına nasıl karşı çıkabiliyor? Bunun biraz önce sizin öneyle de etraflıca konuşmaya çalıştığımız bir çok bozuk bir haleti ruhiye, eskilerin deyimiyle zihnel bir dönüşüm var. Yani çok tuhaf, sürreal, gerçeküstücü bir anlayış değil mi? Nasıl yorumlayacağız bunu? Çağrı yapanların hepsi paralimpik sporcu mu bilmiyorum. Yani Ukraynalı sporcuların yaptığı bir çağrı, genel çağrıydı o. Karışık olabilir belki içlerinde. Tamam, gene de sporcular nasıl böyle bir şeyde bulunabilirler yani çağrı? Ya bu işte olimpiyatlarda ülke bayrağıyla böyle bir milli takım gibi temsil ediliyorsunuz ya. Evet. Bunun olmasına dair bir itiraz vardı. Şimdi tam oraya geçiyordum. Bu bahsettiğim yasaklar, engeller hani Rusya şemsiyesi altında sporcuların katıldığı dediğim gibi etkinlikler, turnuvalar, şampiyonlar için. Ama bazı spor dallarında böyle işte özel yarışma diyebileceğimiz turnuvalara ya da yarışmalara Rus sporcular katılmaya devam edebiliyorlar. Mesela tenis. Hani teniste evet hani ülkenizi belirtiyorlar ama genelde milli sporcu gibi katılmıyorsunuz mesela. Kadınlara ya da erkeklerde. Ya mesela şimdilik ona bir engel yok. ATP ya da WTA turnuvalarına Rus sporcular katılabiliyor. Yani buna laf eden Ukraynalılar da oldu ama şimdilik buna bir engel yok mesela teniste. İşte atletizmde muhtemelen yani dünya şampiyonasına katılamayacak Rus sporcular ama aradaki işte Grand Prix salonda ya da açık havada yapılacak Grand Prix yarışlarına şimdi katılabilecekler. Ya da motor sporlarında işte Rus bayrağı kullanmayacak ama bu sporcular varsa yarışabilecek. Ama dediğim gibi işte Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası, Dünya Kupası, Olimpiyat bu gibi milli takım hüviyetiyle ya da milli sporcu hüviyetiyle katılınan etkinliklerde Rus sporcuları, Rus takımlarını göremeyeceğiz. Tabii bir de şey de geldi işte. Avrupa Kupası gibi yani. Ha, şimdi ona kulüp takımlarına ben de oraya geçecektim. Hı-hı. Orada da bambaşka, gene bu sefer milli takım düzeyinde değil ama ülkesi istilacı diye o takımlara da uygulanan bir cezalandırma olmuyor mu bu yani? Evet, kulüpler düzeyinde öyle oldu. Hatta voleybolda şöyle oldu. Çarşamba günü ya da salı günüydü. Avrupa Voleybol Konfederasyonu var, SEF. Onlar işte bir açıklama yayınladılar önce. İşte Rus sporcular ve Rus hakemlerin hiçbir müsabakata yer almayacağını duyuruyoruz diye. Şey anlaşıldı önce bu açıklamadan. Yani Rus takımları katılmayacak ama işte Türkiye'de, İtalya'da oynayan Rus sporcular da oynayamayacak gibi. Yani böyle anlaşıldı. Sonra onu düzelttiler. Sadece işte kar voleybolu ve plaj voleybolu meğerse söz konusu. Çünkü orada iki kişi oynuyorlar zaten. Hani bir Rus sporcu varsa tek başına takım gibi neredeyse. İki kişi takım gibi. Ama mesela işte Türkiye'de, Fenerbahçe'de ya da ne bileyim Vakıfbank'ta oynuyorsanız hani böyle bir yasak yok. Bir kelime düzeltmesi yaptılar aynı gün içinde mesela. Başka takımda oynayan, başka bir kulüpte oynayan Rus sporcuyu yasak yok ama dediğim, yani demin konuştuğumuz gibi Rus kulüpleri mesela voleybolda elediler Rus kulüplerini. Yani Fenerbahçe kadın voleybol takımı çeyrek finalde Rus takımıyla oynayacaktı. Doğrudan yarı finale çıktılar mesela. O eşleşme iptal olduğu için. İşte basketbolda bir belirsizlik var mesela. Onlar Rus takımlarının maçları sonra oynanacak mı? Yoksa puan durumundan çıkarılacak mı? Belirsiz. Şimdi orada federasyonlar karar vermeye çalışıyor. Futbolda Spartak Moskova vardı mesela. UEFA onları ihraç etti. Leipzig takımı doğrudan çeyrek finale yükseldi. Şimdiden yani gelecek haftaki maçın oynanmasından önce böyle bir karar alındı. Evet yani bu işte federasyonlar bir takım böyle topyekun kararlar aldılar. Yani işte özellikle bireysel katılmaya devam eden turnuvalara katılan sporculara tabii bir yasak gelmemesi lazım. Yani bu kararın bir şeye dönüşmemesi lazım. Başka alanlarla da gördük ya işte. Yok Dostoyevski'ye yasak falan gibi. Evet. Bir Rus halkına ya da Rus kültürüne yönelik bir şeye dönüşmemesi lazım tabii. Bir eyleme. Yani bu Rusya'nın başına çöreklenmiş çeteyi diyorum. Yani ülkeyi 140 milyon rehin almış çeteyi aslında caydırıcı önlemler olması lazım. Tabii bunun hani bu spordaki önlemler nasıl yani bir önlemin dışında nasıl böyle bir etki yaratır emin olamıyorum açıkçası şu anda. Evet. Yani çok o futbolcunun milli futbolcu savaşa hayır diye karşı çıkmıştı. Adını şu anda hatırlayamadım. Yani onun durumu da çok bu durumda zorlaşıyor. Yani bireysel olarak şimdi bütün yasaklanan kulüplere falan bakınca onlar da sen ne diyorsun diye şey yergi altında kalabilir yani. İşte voleybol Türkiye'de de oynayan işte Gamova vardı, Rus voleybolcu. O da mesela öyle bir savaş karşıtı şey yazdı. Mesaj paylaştı yanılmıyorsam sosyal medya platformunda. Şey başladıktan sonra. Yani Instagram'ını göremiyorum ama yani Gamova'nın ağzından böyle bir mesaj paylaşıldı ki işte geçen 10-15 yılın en önemli kadın voleybolcularından birisi Gamova. Onun da yani işte Rus sporcunun durumu yani ülkede ya da ülke dışında çok zor tabii. Hani ülkede zaten bir korku iklimi var herhalde değil mi? Yani binlerce kişi gözaltına alındı yanılmıyorsam savaş karşıtı gösterilerdi. Yani sporcuların da başına gelebilecek bir akıbet tabii. Yani ülke dışında da tabii bu durum mahallenizin başına gelebilir siz uzaktayken. Kolay bir durum değil gerçekten. Evet, Fyodor Smolov'du şimdi hatırladım. Smolov evet. Yani gayet gerçekten kolay olmayan, kahramanca diyebileceğim bir çıkış yaptı. Hem Rus milli takımın oyuncusu, tanınmış biri, popüler biri ve Hayır, bu olamaz diye bildi yani. Şimdi çok zor izah etmek ve yorumlamak kolay olmayacak bu işte. Yani sporla ilgili hani şöyle dolaylı bir eylem olabilir. Hani evet, işte bu milli takımlar üzerinde bir takım yasaklar elbette getirilebilir. Bir bu işte sporda etkili zaten onlara yönelik bir eylem planı var Avrupa'da gördüğüm kadarıyla. Bu Rus oligarkların bir takım mallarını, mülklerini, varlıklarına el konmayı, varlıkları donduruluyor. İşte Almanya'da, orada, burada. Değil mi? Bu süper yatlara sanıyorum el kondu Fransa ve Almanya'da. Evet. Alişer Usmanov'unki olmak üzere. Tabii sporda da bir takım varlıkları var. Zaten şu anda herhalde İngiltere'de Roman Abramovich'in yaşadığı en büyük korku bununla alakalı. Yani bir takım ortak olduğu şirketler var. İşte Evraz falan gibi. Bir takım mülkleri var. Böyle değeri 100 milyonlarca sterlini bulunan. Bir de Chelsea takımının sahibi tabii. Roman Abramovich. İşte geçen hafta sonu böyle bir apar topar Chelsea takımıyla ilgili bir takım kararlar almaya çalıştı ama yani bunların göz boyamadan ibaret olduğu hemen anlaşıldı. Şimdi apar topar satışı Chelsea'yi satmaya çalışıyor. Müşteri bulmaya çalışıyor ama hani değeri de yüksek çok kulübün. Öyle tık diye satılabilecek bir değerde de değil yani. İşte peki ulusallaştırma gündemde mi? İngiltere'de. Yani o tabii buradaki mülkiyet hakları sebebiyle tık diye olmaz. Böyle bir talepler oldu işte. Bu sadece Chelsea için, yani Abramovich için değil. İşte Rus parlamentoda konuşuldu. Rus oligarkların hani varlıklarını dondurun falan diye. Şimdilik gördüğüm kadarıyla henüz eyleme geçilmedi tabii. Yani bu zaten kanunsuz olabilecek bir şey değil. Ama kanun çıksa da hani uygulama hemen olur mu? Ya da kime yönelik, hangi varlıklara yönelik olacak kestiremiyorum. Şimdi Chelsea'nin kulübünün değerinin işte şu anda 2 ila 3 milyar sterlin olduğu söyleniyor. Hani hayli yüksek. Böyle herhangi birini verebileceği bir para da değil. İşte bir takım adaylar 3-4 aday olduğu söyleniyor ama şu an tabii alıcılar biraz şey davranabilir. Pazarlıkta avantajlı durumda olabilirler. Yani Abramovich çok satıcı rolünde değil. Yani şu an elinden çıkarmak istediği için ilk düşündüğünden daha düşük bir değere satmak zorunda kalabilir. Böyle bir sıkıntı var onun için. Özdeş'in dediği gibi yüksek kamu yararı düşünülerek kamulaştırılamaz mı Chelsea? Çok ilginç olmaz mı gerçekten? Yani şu olabilir, Chelsea ilgilendirecek. İşte varlıkları dondurulursa, tüm varlıkları mesela Roman Abramovich'in ya da diğer Rus oligarkların kulüple ilgili hiçbir icraat yapılamaz hale gelebilir. Çünkü yani bir futbol kulübü düşünürseniz hani bazı şirketlerden farkı işte neredeyse sürekli bir icraat yapmanız lazım. Yani hem oyuncular dahil tüm çalışanların elbette giderleri var. Bir de neredeyse haftada iki kere maç var. Şimdi takımın mesela seyahat etmesi mümkün değilse maça çıkamaz. Mesela hani kulüple ilgili bir harcama para transferi olmadığı durumda. Böyle bir risk var yani sporla ilgili konuda. Yani iki hafta durun bakalım dediğinizde dört maç zaten ertelenmiş ya da iptal olmuş oluyor. Hani Chelsea açısından. Böyle riskli bir durum var spor dünyasında. Yani bu tabii İngiltere için de şunu söylemek lazım. Bir tür bir ikiyüzlülük var aslında. Yıllarca Rus zenginler paralarını Birleşik Krallık'a İngiltere'ye taşırken hani çok büyük sıkıntı yoktu buradaki. Yani hem mali piyasalara girerken hem de işte çok yüksek fiyatlara emlak alırken, şirket alırken. Ha, şimdi birden... Yani devasa malikaneler böyle. Tabii evet. İşte şeyin, Abramovich'in South Kensington'da mı nerede herhalde 110 milyon sterlin falan değer biçilen bir malik yani onu da satmaya çalışıyormuş güya. Ama yani işte bu fiyat olan bir şey zaten ne kadar kolay satabilirsiniz bilmiyorum yani bir de büyüklüğünü kestiremiyorum bu fiyattaysa. Yatlar var bir de süper yatlar. Onlar tabii hangi ülkede işte Monaco'da mı duruyor onun kim mutlu Abramovich'in ki Monaco'da durur. bildiğim kadarıyla, ama işte herkesinki orada değil belli. Alişar Usman'ınkine Almanya'da el konduğuna göre farklı ülkede, belki işte kış dönemi olduğu için bakımdan geçenler falan vardı, böyle bir sıkıntılar olabilir. Yani işte spora başka örnekler de var çünkü. Başka Rus iş adamları da var. Onların sahip oldukları işte spor kulüpleri için böyle sıkıntılar ortaya çıkabilir. Yani hani şeyin tüm faaliyetin aksaması anlamına gelebilir. Sporda. Bugüne kadar bütünüyle göz yumuluyordu, senin de belirttiğin gibi biraz önce, büyük bir riyakarlık, ikiyüzlülükle göz yumuluyordu. Ama bundan sonra ne olabilir? Tabii hiçbir şey kestirmek mümkün değil. Bu arada bir sporla ilgisi yok ama önemli bir haber gözüme çarpmıştı. Ukrayna doğumlu bu oligarklardan birisi Mikhail Watford diye, soyadı da İngiliz, Sarı'da kendi evinde ölü bulunmuştu. Petrol ve gazdan bütün servetini yapmış olan oligarklardan bir tanesi. 66 yaşında evinde ölü bulunmuş ama neden bir şüphelenilmiyormuş bir şeyden. O izah edilemiyormuş ama şüphelenilmiyormuş da. O yani o, ben de dün gece gördüm, o doğru çıktı mı o haber? Evet. Doğrulandı mı? Guardian'da var, evet. Sarı'da. Doğrulanmış ama yani nedeni bilinmiyor ama şüphelenilmiyormuş. Bunu da ilk defa duyuyorum. Bilmemekle birlikte. Unexplained but not suspicious. Fıkra gibi olmuş gerçekten. Bize de çok uzak değilmiş gerçekten. şey olarak Sarin neresinde öldüyse acaba? Çok uzak olmasa gerek. İşte evet, yani yıllarca hani hem sadece işte Londra'nın, Londongrad hatta esprisi yapılır ya işte. Evet. Çok fazla mal mülk edindiği için Rus zenginler. Sonra bir de bu altın vize uygulaması çıkmıştı işte. Herhalde 2007 mi 2008 mi? 2018'de ya da 19'da kaldırılana kadar 2500 kadar Rus zenginin o altın vizeden faydalandığı söyleniyordu. İşte 2 milyon sterlinden başlayarak yatırım yapıyorsunuz. Bir de 10 milyonluk şeyi var bunun. Uygulaması var. İşte ve ne kadar yatırım yaptıysanız, ülkeye ne kadar yatırım getirdiyseniz o kadar kısa sürede süresiz oturma iznine de başvurabiliyorsunuz ailece. İşte 2500 civarı Rus'un İçişleri Bakanlığı raporuna göre bundan faydalandığı söyleniyor. Ama sonra 2018'den itibaren bu gazetecilere yapılan suikast falan sanıyorum eski dostları incelenmeye başladı. İşte bu sebeple mesela Roman Abramovich için oturma izni yenilenmedi. Evet. Bir sürü varlığı var. Chelsea'nin sahibi işte 2003'te almış. Ve Roman Abramovich işte 3 yıl yanılmıyorsam İngiltere'ye gelmedi hiç. 3 yıl aşkın bir süre. Sonra işte önce İsrail vatandaşlığı aldı. Bir de üzerine Portekiz vatandaşlığı almış. Ancak o sayede onlarla herhalde, onları kullanarak İngiltere'ye gelebiliyor. Belki başka, hani o vitrinde olduğu için tabii bunu biraz biliyoruz Chelsea üzerinden de. Muhtemelen başka Rus iş insanlarının ya da iş adamlarının dosyaları da incelenmiştir. Belki başkalarının da vizelerinde böyle incelemeler olmuştur. İşte spora da böyle sirayet edecek. Böyle gözüküyor. İşte o para akarken herkes memnun yani. Chelsea taraftarı da memnun. İşte oraya 100 milyonlarca harcanırken falan. Yani bir de yani Roman Abramovich örneğinin şöyle bir sembolik anlamı vardı. Özellikle Premier Lig için. Hani buraya giren yabancı sermayenin ilk büyük örneği Abramovich. Yani belki birkaç yabancı kulüp sahibi vardı ama ilk defa ülke dışından tamamen, yani daha önce hiç tanınmayan birisi işte önce satın almak için para döküp sonra da işte transferler ve diğer harcamalar için kesenin ağzını açmıştı. Bu bakımda öncüydü. Şimdi herhalde bu böyle bir dönemin kapandığını göreceğiz. Bu olaylarla birlikte. Evet, son derece tuhaf bir ortamdayız doğrusu. Peki burada süreyi de bitirmiş oluyoruz bu tuhaf ortam içinde. Siz ne puslu savaşın sizinle de karışık. Spor konuşma fırsatı pek olamıyor doğrusu. Evet, şu an işte spor dünyası da açıkçası bunu konuşuyor biraz. Yani hem işte Ukraynalıların başına gelen hem de bu Rusya'ya ve Rus sporculara getirilen yasakları konuşuyoruz. Umarım en kısa sürede bir ateşkes olurdu. Biraz en kötü halinden kurtuluruz yani bu durumun çıkarı. Evet. Peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum.